gözüm arkada kalmadı zavallı. Göremez hiçbir şey zamansız. Gelinir ve gider yine kapansın. Yenilip bak kendine savaşsız. Bir zafer göster bana kanatsız. Bir melek için ağladı. Sen seslenemem duymadılar gözleri döndü karanlığa. Sanardım hep o şeytanın yanında durmayı. Biraz yatar ve sabah olunca parlar evde tek yüzü. Umut yok olmaz işte dememe bakma başka çare yok. Çoktan ölüme gözünü kırpar ama bu gözüme çare yok. Bırak da gitsin, bu radde bitsin ama eminsin. Elini birisi tutmayınca hiç de kahraman değilsin. Elin yok oldu farz et, tutunacak hiçbir şey yok. Şimdi anladın mı beni? Sabaha kim düşer ve dert çekersin? İlk ışıkların söner fakat gülersin. Rüya gibi gelir sana, bu uyku son mu dersin? Bir gece tek kalırsan içinden bir şarkı söyle. O anda üşümediğini ve onun elini fark edersin, sabredersin. Kayıp giden o yıldız ömrün olsa, koşup tutar mısın ki can çekişen o hatıransa? Bırak da kaysın elinden öylece usulca. Konuşmak isteyeceksin o yıldız susunca. Karanlık gözüm arkada kalmadı zavallı. Göremez hiçbir şey zamansız. Gelinir ve gider yine kapansın. Yenilip bak kendine savaşsız. Bir zafer göster bana kanatsız. Bir melek için ağladı. Seslenemem duymadılar gözleri döndü karanlığa. Kilit misali kapanır her cümle. Anahtar çok uzakta, bazı heceler kalbimde. Yabancıyım bu güneşe, geceler oldu tercüme. Unutulmak haricinde bir duygu yok içimde. Sarardı sustu konuşamaz tutuldu. Dilim uzun bir yolda, kollarımda kalmayan bir derman. O ise farklı kolda. Yarın çözülmez çünkü dün yaşanmadı. Yanımda onca insan, içimde hiç kalmadı. Bak ben de gördüm her şeyi. Kapattım yorgun perdeyi. Kabul edemedim aslında, ben hep kaybettim demeyi. Düşünmeden o yıldızı güneşle meşk edersin. Sonunda kaybolunca tüm değerler keşfedersin. Dönmez hiçbir kaybın, hayatımı affedersin. Son bir çare canına tak eder, toparlanıp gidersin. Karanlık gözüm arkada kalmadı zavallı. Göremez hiçbir şey zamansız. Gelinir ve gider yine kapansın. Yenilip bak kendine savaşsız. Bir zafer göster bana kanatsız. Bir melek için ağladı. Seslenemem duymadılar gözleri döndü karanlığa. Gözüm arkada kalmadı zavallı. Göremez hiçbir şey zamansız. Gelinir ve gider yine kapansın. Yenilip bak savaşsız. Bir zafer göster bana kanatsız. Bir melek için ağladı. Seslenemem duymadılar gözleri döndü karanlığa.